بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا رواية امام بخاري از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وقتی که شما قامت را شنیدید وقتی که شما شنیدید که برای نماز قامت میگویند پس شما بروید به سوی نماز برای ادا کردن نماز و علیکم بالسکینه والوقار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید شما آرامی و آهستگی را کسب کنید برای خود لازم بگیرید یعنی به سوی نماز با آرام و آرامانه و آهسته بروید ولا تسرعوا شتاب نکنید سراسیمه نباشید ندوید به سوی نماز بلکه آهسته بروید به سوی نماز آرامانه و آهستگی را برای خود لازم بگیرید فما ادرکتم فصلوا پس آن چند رکعتی که شما دریافت کردید با امام با جماعت پس شما بخوانید آن رکعت ها را چند رکعتش را دریافت کردید و ما فاتکم فاتمو و چند رکعتی را که دریافت نکردید پس آن رکعت های باقی مانده را شما خودتان به تنهایی بخوانید بعد سلام دادن امام وقتی که امام سلام که میدهد شما با تنهایی آن نماز را بخوانید آن باقی مانده رکعت ها را در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را تعلیم میدهد که شما بروید به سوی نماز وقتی که شنیدید قامت را به سوی نماز بروید آرامانه و آهسته بروید دودوان به سوی نماز نروید و چند رکعتی که دریافت کردید پس آن رکعت ها را بخوانید و باقی مانده را پس از سلام دادن امام تنها ادا کنید این از تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها که این را باید ما عمل بکنیم این را باید ما در زندگی خود تطبیق بکنیم هر زمانی که تأخیر کردیم و در وقت قامتگوی از خانه برآمدیم پس باید ندویم به سوی نماز سراسیمه نباشیم این از تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما مسلمان ها پیشکش کرده است و روایت کرده است.